صدای ارشیا. دروغ نگو تو زندگی، قده عالم به کسی، یه روزی عاقبت میشه به اون دروغات میرسی. هرچی میگی دروغ نگو که هر دروغی رو میشه، بدون که هیچکی غیر من عاشق تر از من نمیشه. حرف حساب تو چیه؟ درد تو سینت چی چیه؟ میخوام بدونم، تو بگو صاحب اون دلت کیه؟ یالا زود باش بگو، چی میگی چی میگی چی میگی؟ داری پچ پچ میکنی یواش یواش، چی میگی چی میگی چی میگی؟ یالا زود باش بگو، چی میگی چی میگی چی میگی؟ دو دلی اگه دروغ نگی به جاش چی بگی چی بگی چی بگی؟ همه فکر و کارم، آخ که منو کشتی نگفتی، تو رو دوست دارم، من که دلم میخواد تو باشی، همه فکر و کارم، میخوام نگارم تو باشی، عزیز و یارم تو باشی، میخوام تو همه لحظه هم همش کنارم تو باشی. یالا زود باش بگو، چی میگی چی میگی چی میگی؟ داری پچ پچ میکنی یواش یواش، چی میگی چی میگی چی میگی؟ یالا زود باش بگو، چی میگی چی میگی چی میگی؟ داری پچ پچ میکنی یواش یواش، چی میگی چی میگی چی میگی؟ زندگی قده عالم به کسی، یه روزی عاقبت میشه به اون دروغات میرسی. هرچی میگی دروغ نگو که هر دروغی رو میشه، بدون که هیچکی غیر من عاشق تر از من نمیشه. حرف حساب تو چیه؟ درد تو سینت چی چیه؟ میخوام بدونم، تو بگو صاحب اون دلت کیه؟ یالا زود باش بگو، چی میگی چی میگی چی میگی؟ داری پچ پچ میکنی یواش یواش، چی میگی چی میگی چی میگی؟ یالا زود باش بگو، چی میگی چی میگی چی میگی؟ دو دلی اگه دروغ نگی به جاش چی بگی چی بگی چی بگی؟